To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Młodzi lekarze chcą zarabiać 4400 zł brutto. Swoje żądania przedstawili podczas konferencji prasowej, grożą też zaostrzeniem protestu. Na razie na próbę w trzech sądach ruszył system losowego przydziału spraw. Po zderzeniu szkolnego autobusu z osobówką w Brzydowie w Warmińsko-Mazurskim 5 dzieci i 2 dorosłych trafiło do szpitala. Pensje w wysokości 4400 zł brutto oraz zwiększenie finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB w 2021 roku. To teraz główne postulaty protestujących młodych lekarzy. Na dzisiejszej konferencji przedstawił je Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów. Te i inne punkty przekazano w piśmie złożonym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pierwszy nasz postulat, z którym zwróciliśmy się do pani premier, to prośba o wzrost nakładów na służbę zdrowia. Drugi postulat to propozycja powrotu do wynagrodzenia lekarzy rezydentów z 2009 roku. A więc propozycja przyspieszenia zaplanowanej przez pana ministra Radziwiłła podwyżki. I trzeci nasz postulat to prośba o powołanie zespołu, analiza i renegocjacja zapisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników w ochronie zdrowia. Poseł PiSu Jan Mosiński, doświadczony działacz Solidarności, doradza rezydentom zawieszenie protestu i rozmowy w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zauważa też, że taktyka rezydentów jest nieczytelna dla resortu zdrowia. Słyszymy, że są podwyżek w pierwszych dniach protestu. Za kilka dni otrzymujemy informację, że nie chodzi o podwyżki, tylko chodzi o całą służbę zdrowia. Czy lekarze rezydenci mają delegację tego, aby rozmawiać o wszystkich pracownikach służby zdrowia? Nagle przyjmują postawę liderów protestu w imieniu całej służby zdrowia. Słyszymy, że chcą 9 zł zarabiać miesięcznie. Rezydenci mówią, że to jest nieprawda, że tych pieniędzy nie chcą, więc to jest po prostu jeden wielki szum informacyjny. Młodzi lekarze podczas konferencji poinformowali, że głodówki protestacyjne mogą ruszyć w 3 kolejnych miastach. Rezydenci protestują od 2 października. Część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Maszynka do losowania ruszyła w sądach, na razie w 3 na próbę. System losowego przydziału spraw, bo tak się nazywa, ma gwarantować bezstronne i transparentne procedowanie. W siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie odbyła się jego prezentacja. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że system ma wyeliminować wszelkie podejrzenia dotyczące ukartowania przydziału spraw, a także zagwarantować sprawiedliwy podział pracy sędziów. Kończy się możliwość wpływania na wyznaczenie sędziego, kończy się możliwość wywierania wpływu na to, jak będzie wyglądało orzeczenie poprzez manipulowanie składem rozstrzygającym i orzekającym, badającym daną sprawę. System losowego przydziału spraw wprowadziła ustawa o sądach powszechnych podpisana w lipcu przez prezydenta. Tegoroczny Marsz Niepodległości przejdzie przez Most Świętokrzyski w warszawskim ratuszu. Pochód został już zarejestrowany. Trasa różni się od ubiegłorocznej, zauważa wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witold Tumanowicz. Nasz pomysł na przejście tegorocznego Marszu Niepodległości to jest ulica Marszałkowska, Świętokrzyska, tamką do Mostu Świętokrzyskiego, stamtąd wejście na Błonia Stadionu Narodowego, Wybrzeżem Szczecińskim. Taka trasa została zgłoszona. A co roku Marszowi Niepodległości towarzyszy inny motyw przewodni. Tegoroczny odbędzie się pod hasłem My chcemy Boga. 5 dzieci i 2 dorosłych trafiło do szpitala po wypadku w Brzydowie w Warmińsko-Mazurskim. To kobieta kierująca autem osobowym i kierowca szkolnego autobusu. Rano te 2 pojazdy zderzyły się czołowo, relacjonuje Izabela Niedźwiecka-Pardela z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Kierująca Renault Captur, chcąc uniknąć zderzenia z włączającym się do ruchu innym pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z autobusem szkolnym. Na miejscu była udzielana pomoc 8 osobom, kierującej, opiekunce oraz 6 uczniom. Kobieta kierująca samochodem była trzeźwa. Zarząd duńskiej gminy Stevns nie zgodził się przekazać terenu pod budowę stacji kompresorów dla planowanego gazociągu Baltic Pipe. Gmina nie chce tak dużej ingerencji w jej naturalne środowisko. Gazociąg ma połączyć należące do Polski złoża na Morzu Północnym z naszym systemem przesyłowym. Duński operator systemu przesyłowego gazu ziemnego Enersinet chce, by naziemna stacja tłocząca gaz ze złóż na Morzu Północnym została zbudowana na wyspie Zelandia na terenie gminy Stevns lub Faxe. Tu chodzi o całkiem spory teren. Enersinet chce 15 hektarów ziemi, to odpowiada około 118 działkom budowlanym. To byłaby gwałtowna ingerencja zarówno w naturalne środowisko, jak i krajobrazu kulturowego tego terenu, napisał w oświadczeniu burmistrz Stevns Mogen Haugard Nielsen.

Dzień dobry Państwu, jaką mamy piękną wiosnę tegorocznej jesieni. No nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, a tu już płyną maile o tym, że wszelkie urządzenia, na których odtwarza się muzykę przenośne, są w użyciu, że Państwo jadą na rowerze, słuchają Trójki, biegają, słuchają Trójki, są na siłowni, słuchają Trójki, są w domu, słuchają Trójki. Ale to nie w domu, to trzeba wychodzić dzisiaj, wychodzić. Witamy w nowym tygodniu, zaczynamy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stalmach i Piotr Kordaszewski. Jesteśmy do 15. No, już się tego nigdy nie dowiemy. Co by się stało, gdyby Robert Smith jednak zdecydował, że piosenki Play i This Twilight Garden wchodzą do zasadniczego programu płyty, która ma 25 lat. Wish, 1992 rok. I tak z singla High właśnie trochę nietypowo Play. I dzisiaj tonację zamkniemy zespołem The Cure, również utworem z tego właśnie singla, z tego wydawnictwa. Perełka sprzed lat, gdzieś zagrzebana bardzo głęboko pod mchem, a pamięci, nie pamięci, ale odnaleziona na dziś. Taki meteor, który uderzył głównie tą piosenką w 2002 roku, 15 lat temu. Album The Second You Sleep, duński zespół Sabia, no i The Day After Tomorrow. Jeżeli ktoś z Państwa pamięta tamten czas, również i w Trójce, bo to często było grane na naszej antenie, to proszę się w sprawie wspomnień odzywać. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Teraz nie będzie przeszłości, będzie coś z nowości. No, chciałoby się powiedzieć, właściwie powiem to przez radio. Piotrek, jak ty to robisz, że piszesz takie fajne piosenki? kształtu sześciu kości. To z czym rezonujesz ty, przyprawia mnie mdłości. Weź swoje burze, skończcie się. Sprawdziłem przez radio, jak to gra. Raz jadąc samochodem grało świetnie i pomyślałem sobie, że może teraz taka powtórka. Ja będę po tej drugiej stronie i ktoś będzie prowadził samochód, będzie miał włączoną trójkę głośno i zagramy tę piosenkę. Dlaczego nie? Piotr Madej, czyli Patrick DePain i Ralf Kamiński zapowiadają, on zapowiada właściwie swoją nową płytę. Ralf tutaj jest gościem. Album ukaże się wiosną 2018 roku, ale jeśli to jest... Jeśli ma być tak na tej płycie, no to już czekam tym bardziej. Uwaga, uwaga, piękny prezent. 19 o 19. 19 o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Asaf Avidan. Dla Państwa 22,7 trójek. Piotr Kordaszewski czeka, już można się zapisywać na ten koncert. No a u nas kącik. Czterdzieści lat i dwa dni temu ukazała się jedna z najważniejszych płyt Davida Bowie. David Bowie, Carlo Zalomar i Brian Eno stworzyli razem piosenki na tę płytę. Z jednej strony pulsującą, tętniącą życiem, a z drugiej strony gdzieś zawierającą takie piękne, długie, dźwiękowe plamy. Jakby podzieloną na dwie części. Tą żywszą i tą spokojniejszą. Heroes oczywiście. No i płytę zawierającą jeden utwór na pewno, który stał się międzypokoleniowym, właściwie inaczej przekazywanym sobie przez kolejne muzyczne pokolenia, wręcz hymnem, utwór tytułowy. Beauty and the Beast, tak się zaczynała całość, tak zaczyna się właściwie do dzisiaj całość tego albumu. Jeszcze jeden fragment z tej strony pierwszej, Blackout. To najbardziej twórczy, a niezwykły czas, jeśli chodzi o Davida Bowie i jego płyty. To zdecydowanie 77 rok, Low, no i później Heroes, druga część, jak ją nazywają, trylogii berlińskiej. Blackout przed chwilą, za tydzień w kąciku Bowie, co się zauje. Wrócimy oczywiście do tego wydawnictwa. 40 lat i 2 dni dziś mija od jego premiery. No to teraz jeszcze jedna jubilatka, 25 lat i trzyma się świetnie. Pyta, co tam jest w refrenie? Call me when you try to wake her up. No, powiedzmy, że Michael Stipe trochę to skrócił, zbił. Sidewinder Sleeps Tonight, zespół R.E.M., 25 lat. Co ja w ogóle mówię? 25 lat ma płyta i nieźle się trzyma. No, płytą się to, powiedzmy, trochę inaczej liczy. I będziemy wracać jeszcze tegorocznej jesieni, bo to obiecałem, bardzo ważny ich album Automatic for the People, 1992 rok. Za 23 minuty 15 w tonacji trójki znowu wracamy do teraźniejszości 2017 i płyta, bez której się kompletnie nie mogę obyć w radiu w ostatnich tygodniach, a w ostatnim tygodniu dokładniej rzecz ujmując. Liam. Same. No może to jakieś bluźnierstwo artystyczne będzie to, co za chwilkę powiem, ale próbowałem sobie wyobrazić rzecz następującą, że zamieniamy jedną z płyt zespołu Oasis z lat 90. na tę płytę. As You Were, solowy album Liama Gallaghera. I moim zdaniem byłby to dzisiaj klasyk. I Get By właśnie przed chwilą z tej płyty. To teraz piękna podróż w lata 70., bo to też obiecywałem kilka tygodni temu, że jemu i jego muzyce się przysłuchamy, przyjrzymy i ją wspomnimy. Jeff Beck, album Wired, taka piękna kompozycja Goodbye Pork Pie Hat. Właśnie teraz. Thank you. końcu lat 50. sekstet Charlesa Mingusa nagrał ten utwór. Okazał się standardem jazzowym, no i później wielu artystów brało go na swój warsztat. Między innymi Andy Summers i Johnny Mitchell i właśnie Jeff Beck. Goodbye Pork Pie Hat. Płyta Wired i taka właśnie cudowna gitara za nami. Hieronim Wrona. Po godzinie 15 w jego imieniu zapraszam bardzo serdecznie. No i obiecałem, że zamkniemy, tak jak rozpoczęliśmy Robertem, tak i zamkniemy Robertem nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach i This Twilight Garden. Pa, pa. Yeah. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Panna Olej Kobus nie ustaje w poszukiwaniach interesujących tras. Efektem są podróżnicze albumy z pięknymi zdjęciami. Ostatnio Ania wędrowała po wyspie Lastovo w Chorwacji. Warto ten rejon polecić naszym słuchaczom, prawda? Och, zdecydowanie, dlatego że to jest autentycznie raj dla miłośników przyrody, dla miłośników odkrywania nowych szlaków. Zacznijmy od tego, że Lastovo jest niedużą wyspą i najdalej taką dużą wyspą wysuniętą na Morze Adriatyckie, stąd jako baza marynarki była niedostępna przez wiele, wiele lat. Wskutek tego nie powstały tam wielkie resorty, morze jest niezniszczone i jest to fantastyczne miejsce do nurkowania, bardzo dużo tego morskiego życia, przepiękna woda. A od wczesnej wiosny do późnej jesieni spokojnie możemy tam pojechać, a jeśli nie nurkujemy, to rower, proszę Państwa, tam są genialne i świetnie oznakowane szlaki rowerowe i oczywiście jak to w Chorwacji jest zawsze albo z góry, albo pod górę, więc się nudzić nie będziemy, ale naprawdę jest kilka miejsc, które koniecznie warto odwiedzić, jak na przykład latarnia morska Struga, w której zresztą można zamieszkać. Takie mieszkanie w latarni to jest w ogóle prawie że mistyczne doświadczenie, bym powiedziała. Lastovo, jeżeli będziemy jeździć rowerem, będziemy mogli zobaczyć jedyne miasto tak naprawdę, które tutaj jest. To właśnie miasto Lastovo, które wygląda jak jaskółcze gniazdo przyklejone do skały i może stąd nazwa tego miasta, bo Lastavica to jaskółka po chorwacku. No i oczywiście szlaki piesze też doskonałe do spacerowania, do wędrowania. Wydaje mi się, że jeśli ktoś z Państwa szuka właśnie takiego miejsca nieodkrytego, mało znanego, Lastovo absolutnie nie będzie rozczarowywać. No i jest tutaj taka magiczna liczba 46. Mianowicie jest tutaj 46 kościołów, 46 pól, 46 wysp i wysepek wokół, dlatego że całość... Promami można się przenieść. No właśnie, nie, musimy wynająć łódkę, dlatego że promem dopłyniemy tutaj albo z Korczuli, albo ze Splitu, natomiast te wysepki są niezamieszkałe, tam tylko ptactwo morskie mieszka. Całość została ogłoszona parkiem przyrodniczym już dosyć dawno temu, w 2006 roku. Nie ma problemu, żeby pożyczyć łódkę i po prostu sobie popłynąć bądź motorówką, bądź żaglówką po przygody. No i oczywiście to też Lastovo jest bardzo kochane przez miłośników militariów, ponieważ tutaj zachowały się podwodne takie tunele dla okrętów, gdzie mogły się schować. Mamy pozostałości właśnie po dawnych bazach wojskowych, więc dla miłośników tajemnic, tropów historii to także jest wyspa niesamowicie ciekawa. Także o każdej porze roku warto. O każdej porze roku zdecydowanie warto się wybrać na Lastovo. Zwłaszcza, że turystów tam jest naprawdę ciągle jeszcze bardzo mało, a zwłaszcza poza sezonem, to po 3-4 dniach wszystkich będziemy znać i wszyscy nas już będą znać. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Boisz się wstać z łóżka? Wyjść z domu. I zupełnie niepotrzebnie, bo pecha mają tylko ceny w euro. Jeszcze tylko dzisiaj. Pech dla cen w sklepach euro i na euro.com.pl. 4K Ultra HD LG 55 cali za 2590. Smartfon, ekran IPS LTE za 99. Pralka Top Whirlpool klasa A+ za 899. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.